Yomoko ningakinga una bolingo hoho nani makina seya sonyo Yomoko salela kinga biblicite nga mwasina yo Oko kaki kaka obondela ngai Yomoko ningakinga una bolingo hoho nani makina seya sonyo Yomoko salela kinga biblicite nga mwasina yo Oko kaki kaka obondela ngai Libale komi ya tembele loyo Toka bwani tongo ekota nae Oye misheri zala kana rekonesose Totikali se konesose Yo bimaka nga ipe na bimaka na nga Ikamara depe kufakai Libale komi ya tembele loyo Toka bwani tongo ekota nae Oye mi chéri zala kana reconnaissance Totikali se connaissance Yo bimaka nga ipe na bimaka na nga Ikamara depe kufaka e Libale komi ya tembele loyo Toka bwani tongo ekotana Oye bisheri zala kana rekonesose Totikali se konesose Yo bimaka nga ipe na bimaka na nga Kikamara depe kufatae Libale komi ya tembele loyo Toka bwani tongo ekotana Oye mi chéri zala kana reconnaissance o Totikali se connaissance Yo bimaka nga ipe na bimaka na nga Ikamara depe kufakae Totikali ba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Na boi koza la mongo ya poli mwe Totikali ba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Na boi koza la mongo ya poli mwe Kimonze mbeza lili sumute mama Kimonze mbeza lili wate oh oh mama Mambali toboti na eba na libwa Mwana liboso aboti biso koko mama Yami mbale asala kana Boyebi Matata nako mama mabongi saka yango Osengi divoso yo kiba na mawate Kala lelo yo likwe Likwe mama Totikali ba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Na boi koza la mongu ya poli mwe Totikali ba konesanse mama Soki ozili kambo na koya Eza la butu moi komelanga Poli me poli mula mama Na boy kozala mungu ya bolingwe. Oyebi na malamu na sala kanangai. Oyebi bien azali na saler nanga na suka sanza. Lika moya bana engindi mama. Sheri nazako na balabala monene loko ebite. Kalobi akatova na okota libala mama. Okutinga na biloko nyoso na ndako. Oyoki olingili kambo nini na motema na yo. Sakola papa opanjinga sangolobinga mwasi na komi moyibi. Olobi otongi ofinginga partu. Aloke biloko wananga moko na ebitina nango. Mama, mama, ngoya o, ngoya o. Yotikali bako nesose mama. Soki ozili kambo na koya. Eza la butu moi komelanga. Poli me poli mula mama. Naboy kozala mungu ya bolingwe. Totikali bako nesose mama. Soki ozili kambo na koya. Eza la butu moi komelanga. Poli me poli mula mama. Na boy kozala mungu ya bolingwe. Mama, na boy kozala mungu ya bolingwe. camarade na mokilie. Oh, koza la chantine ma peboye. Koyo kakabato ma wande ma peboye mama. Mokili azala kane na reconnaissance te. Hata obikisi moto komi nendo kina ye. Oh, mama, mama, mama, mama, ngoya o. Choti kaliba konesanswe mama. Soki ozili kambona koya. Ezala butu moi komelanga. Poli me poli mula mama. Na boy kozala mumbu ya boli boe. Kitoko ya chéri, kitoko ya nganga. Eh, sita de tout mon cœur. Viens vite, chéri, je t'en supplie. Eh, goya o. Mame, mame, sita, sita, vitori. Eh, sita. Mame, mame, sita, sita, vitori. Eh, sita. Kitoko ya chéri, kitoko ya nganga. Eh, sita, de tout mon cœur. Viens vite, chéri, je t'en supplie. Eh, goya o. Mame, mame, sita, sita, vitori. Eh, sita. Mame, mame, sita, sita, vitori. Eh, sita. Vitori, eh, sita. Mame, mame, sita, sita, vitori, eh, sita. Buluketo, buluketo ma, buluketo, buluketo ma, buluketo. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, Mouluketo. Mama, maman, gana le lié. C'est pas possible, la lingio. Oh, motema si ta victory wanga mama ngana kokufa c'est pas possible na lingio oh karibuni oh la vie nanga mama ngana lelie c'est pas possible na lingio oh karibuni pesa motema pesa la pour le moment mama ngana kokufa c'est pas possible na lingio oh karibuni pesa motema pesa na linga yo mama c'est pas possible na lingio oh karibuni linganga linganga chérie mama ngana le c'est pas possible na lingio oh karibuni komola loboko chérie tobi mai mama ngana kokupa c'est pas possible na lingio oh karibuni yo asita yo amina e chérie ngana le lié c'est pas possible na lingio oh karibuni mama ngana kokufa c'est pas possible na lingio oh karibuni uluketoma uluketoma kibwa zebola Karibuni, karibu na pesa na mena wa shere. karibuni, karibuni na pesa na lo, matino ate matito bele, oh karibuni, la la lo lo lo lo lo, oh karibuni, karibuni karibuni karibuni, oh karibuni, oh karibuni. Bameki bameka yo na bolingo mama yokae makanga kayo na kwea masimani bai bolinga kabama esoki osiangana kile bao nemisa tamayo ninga kao baba na babuje yone osala kabongo nokina bango e kile bakanda kanda yone osabota kabango. Bameki bameka yo na bolingo mama yokae bakanga kayo na kwea masimani bai bolinga kabama esoki osiangana kile bao nemisa tango yo linga kao bamba na babuje yone osala kabongo nokina bango e kile bakanda kanda yone osabota kabango. na lelo kileba yebisa chereo salinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki mon bali na linga mwana mama como na yekile kile o ya gentil yanga motema mon bali na linga yende motema anga sentiment motema pe mon baby anga na lelo ya kileba yebisa chereo salinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki kileba tamu singa moto tango nyoso akota mwisa kanga nala naka ebipa ibiso nakola na bote na ye anga na weo ni kileba yo zali motema na chereo wa cheri anga na lelo yo kileba yebisa chereo salinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki otamu singa o engenge nga o batimi singa o balinga wapi o motema na lobela yo likambo o kile ngai na nandimi mapasi po kile nanga o chereo wa motema yo kile nanga na leli na leli anga na lelo yo kileba yebisa chereo ozalinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki kolata ya yo kileba ekopesanga soli kolata ya yo kileba ekopesanga malade ngai na lelo ya kileba songa na ndako sheri na leli na mote po kile nanga motema pe mon baby anga na lelo yo kileba yebisa chereo ozalinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki mutu nyonso nakokanisa kile nanga silika kilobie mutu nyonso nakolela kile nanga atoma kilobie anga na leli o motema o kile oka sheri anga na lelo yo kileba yebisa chereo ozalinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki lofundu eleki oyo kileba nasala nini lofundu eleki oyo kileba natuna motema motema ndimakanga pasi po kile nanga ba fiere eluti anga na lelo yo kileba yebisa chereo ozalinde sentiment o pusi ba geste ba fiere eleki oh chokileba yena masasa thank you. Yemi sa chérie, onze lignes sentiments. Au poussi, bas geste, va fière et le qui. Mon balinga na luli, comme qui le va. Na salangonini, va fière le qui est na maman. Na tunangonani, va fière le qui est gomine. Ime la monte mana leli sentiment. Angana leli o chokileba. Yebisa chérie, osaline sentiment. O poussi ba geste ba fière ele ki. Kile, kile, kile, kile anga. Kile, o kile, o kileba, o kileba. O motema naloba, o kileba. Angana lelio yo kileba. Yebisa chérie, osaline sentiment. O poussi ba geste ba fière ele ki. Motema ekope tambangu mbangu Kangonga na mona kayo na selahe Kanisa bapasi na mona apona yo Moliwezi pami na mapata ya mulae Kaina ini kolinga ye ye ye Ekelamu ya somo boye na mona te Sheri obosani ba proje na ba promes Oyo tola kana kamoko lwa liboso Tika kosa langai boyeu Na komine pembel ni ako kachoy Omitiane sika nangai pardoye Wana oye bima pasi ya moninga Ngaina ini tolinga ye ye ye Ekela muya somo boye na monate Cheri obose ni ba proje na ba promes Oyo tola kanaka mokoro aliboso Tika kosa langai boye Na komine pembe ni ako kachoy Omitiane sika nangai pardoye Wana oyebi mapasi ya moninga. Mosali je n'en reviens pas, Tika na me kandala ya suka, Lelo na finanga ya sika, Boli mwe bomba mina mapata, Naba ye toli nga pona yo, Mume po ya kasoki eteli ye, Ya biso e kwe ina mo pepe ya mula e Pomo kolo ya suka shere o o Ola na kanga na se ya mula e Nandi makite nandi makite o Poli mwe bonga makape kufaka yolele Kite Boli mwe bota makape Kufaka yolele Nikana meka mbala ya suka Lelo nazwilanga ya sika Poli mwebomba mina mapata Nabaye koli mapona yo Mumepaya kasoki eteli Pepe ya mula Como kolo ya suka shere oko Kola nata manase ya mula Nalima kite Poli mwe bota makape kufaka yolele